lakini kuweka arifq mahali rifqi ni katika hikma, kuweka upole mahali pa upole, kwa ujue kwamba hapa ni mahali panahitaji upole, lakini pia kuweka nguvu mahali pa nguvu ni katika mambo yanayotakikana. Kila mahali, kila kitu kina mahala pake. Kinyume cha hivyo, mtu kama akiwa ataamiliana mfano na mtoto wake katika kila jambo, anaamiliana kwa upole, hakuna kumkemea, hakuna ukali, hata katika sehemu ambazo zinahitaji ukali, huyu hataweza kumlea huyu mtoto, bali atamharibu na hataweza kumuongoza katika njia ya haki. Huyu baba atakiwa aangalie mahali fulani, mahali hapa panahitaji upole na kumpa maelekezo, na hapa panahitaji kutumia nguvu. Leo lakini wazazi wengi hawalijitambui hili, kwa sababu wanataka shortcut. Kila mahali mtoto wako kafanya hivi bwana, kibao tayari, kampiga teke, kafanya hivi, sasa kusikia mambo haya, yeye hataki maelezo, kwa sababu siku zote mtoto anakuwa kakosea kwake. Hili si jambo la sawa. Wakati mwingine unasikiliza kitu gani kilichompata, na kama kimempata pia, wakati mwingine unaweza ukatoa maelezo yakawa yana manufaa zaidi kuliko kile kipigwa. Kawa wewe wapiga, kumbe ni watengeneza nunda lile jitu sugu. Haogopi tena kipigo chako, kwa sababu kila aina za mipigo umempiga, hakuna kipya. Yule mtoto anakuwa sugu na wala hasimishiki tena, wala hamuogopi yoyote. Mwambie baba yako, mwambie bwana, kwa nini namuogopa? Na kweli hakuogopi, takuua wewe, najua huwezi kumuua. Kwa hiyo si kila mahali watu mpiga tu, kuna sehemu za kuzungumza na watoto kwa uzuri kabisa. Sema ajua watoto wa Afrika sio kama Ulaya bwana, huku ni kipigo tu, sio sawa. Hujui wewe adabu za kulea. Unaweza kukaa na mtoto mwaka miaka miwili au tangu wazaliwa mpaka afika miaka 7-8 kuja kumpiga, lakini akimwambia nitakusemea kwa baba yako, basi anapata hofu kwa namna unavyoishi naye. Kwa kuna siasa ya kuishi na watoto, lazima ujue na mwelekeo wa kuishi na watoto. Alafu wampiga mtoto wa miaka miwili au minne, wamtandika makofi ya nguvu, ataelekea kwenye lipi? Wewe unajua nini huyo? Sheria ya Kiislamu imeweka umri wa kupiga. Si sawa wale wanaokataza kabisa watoto wasipigwe, na wale si sawa wale wanaona kwamba kutokupigwa watoto ni sababu ya kupotea maadili. Sisi tunawajua watu walikuwa ni wakali na ni mabingwa wa kupiga, lakini pingine mtu ameambulia watoto wake wote wavuta bangi na apiga sana. Piga kweli kweli, ukipigwa wewe kipigo kimoja utapoteza fahamu, lakini hakutengeneza kitu. Watu wengi tu kuonyesha kwamba kipigo hakisaidii, si kila wakati utasaidia. Kila kitu kina mahala pake. Angalia sheria ilivyotoa maelekezo, muru auladakum bisalat wa hum abna'u sab'i sinin, maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, waamrisheni watoto wenu kuswali na hali ya kuwa wao ni watoto wa umri wa miaka 7. Mtoto akishafika miaka 7, mzazi afikiria kama anakisha shule, huyu nimpeleke shule gani? Primary akasome? La, katika mambo ya msingi, kabla ya kufikiria hilo, ufikirie kwamba huyu sasa atakiwa kuswali, kwa maana ya kwamba atakiwa ajue udhu wake na tahara yake, kwa sababu ni mumayizi huyu. Na wewe baba watakiwa umfundishe hiyo swala, huwezi mwakilishe kwa mwalimu amfundishe swala, kwa sababu akishafikisha miaka 7 una jukumu na wajibu wa kumwamrisha mtoto wako aswali. Muru auladakum bisalat wa hum abna'u 7 sinin, waamrisheni watoto wenu kuswali na hali ya kuwa wao ni watoto wa miaka 7. Wadhribuhum alaiha wa hum abna'u 10, na wapigeni hao watoto kwa ajili ya hiyo swala hali ya kuwa wao ni watoto wa miaka 10. Amefikisha umri wa miaka 10, anachezea kuswali, mchape miaka 10 alafu haswali, yaani msikitini. Ni wajibu juu yako wewe baba kumchapa huyu mtoto, ni wajibu juu yako wewe mama kumchapa huyu mtoto. Wafariqu bainahum fil madaji, na tofautisheni baina yao katika sehemu za kulala. Sikawalaza watoto wa kike wa kiume, tayari washafuka miaka 10, walaza kwenye kitanda kimoja au kwenye chumba kimoja. هذا لا ينبغي لك. Mtoto wa kiume kuna wakubwa huyu miaka 16 au 18 huyu miaka 10 walaza pamoja. Sheria imekataza. Tofautisheni katika malazi. Sasa nyumba zetu niweza kupanga shule hivi. Naam, lakini tofautisheni. Wewe kala nje wala chotoa kwa ile chumbani. Kimtofautisha katika malazi. Hiyo ndio sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo unaanza naye akiwa na miaka 7. Nenda kaswali. Haya, ondoka hapo nikachukua udhu ni msikitini. Kavaa nguo yako nzuri ni masjid. Wamuamrisha mtoto wako. Kila siku waona baba yeye anaamrisha kuswali tu, ukifika wakati wa kuswali, haya, nendeni msikitini sasa. Kavaeni kanzu zenu nzuri, mchukue udhu mwende msikitini. Haja swali, kwa nini wewe hukuswali? Anamzoesha namna hiyo, anamzoesha namna hiyo. Hivi ndivyo inavyotakiwa kwa Muislamu. Akikiuka sasa achapwe. Chini ya hapo utakuwa wamuonea tu. Utakuwa unamuonea. Kwa sababu anakuwa simu maizi na wewe wampiga. Wampiga, wamtukania baba yake, pengine mama wamtukania baba yake, atamtukania shangazi yake. Kuna kina mama wako namna hiyo. Atamtukana shangazi yake yule, atamtukana nyanya yake aliyemzalia baba, atawatukana, kila mtu atamtukana katika ukoo wao. Ana sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndio hali hii tunazokumbana. Tunazokumbana nazo katika mjitama nasema watoto wa siku hizi hawana adabu. Kwa sababu wazazi wao hawafundishi adabu. Hawafundishi adabu. Au wao wenyewe hizo adabu pengine hawazijui. Kwa hiyo anaona kwamba akishatengeneza mazingira fulani ya kula, kulala, talala mahali pazuri, avaa vizuri, atasoma kwenye skuli nzuri, pengine watoto wake wafanya vizuri kwa skuli, basi wanao mashallah, mimi watoto wangu bwana alhamdulillah, wakiingia shikamoo, wakitoka shikamoo baba. Au na adabu kweli kweli mwenye mashaallah bwana, Allah kanijalia mimi. Haangalii masala ya kuswali, masala ya kufunga, ya kusoma Qur'an. Kwa sasa wewe una miaka 7, haya wasoma Qur'ani sura gani sasa? Una miaka 10 ushahifadhi juzu ngapi sasa? Aya wala hilo, hiyo sio jambo lake hilo. Tumeingia kwenye jambo hilo, lakini tunataka tuseme arifq, mtu kuwa na upole kwa watoto, upole kwa ahli yake, upole kwa watu wake wote waliomzunguka, lakini kila kitu kiwe kwa mahala pake. Kuyakiuka hayo ni suul adab.